życie będzie można zrobić więcej za te same co dziś pieniądze. W Polsce wcale nie trzeba diagnozować i leczyć nowotwory, żeby świetnie funkcjonować jako instytucja medyczna. Porachunek wystawiony do NFZ-u na przykład za to, że chory leżał w szpitalu, a nie wiadomo co się z nim działo w tym czasie, jest tak samo traktowany jak ten rachunek, w którym z chorym rzeczywiście coś się robi. Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki chwalił strategię, nie był jednak w stanie określić czasu jej wdrożenia. Tłumaczył, że szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz potrzebuje czasu na oszacowanie kolejności realizacji poszczególnych punktów strategii. Monika Gosławska, Polskie Radio. Madrycka policja rozbiła największą w Hiszpanii siatkę zajmującą się nielegalną sprzedażą lekarstw do krajów Unii Europejskiej. Aresztowano 2 osoby, 13 zarzucono współpracę z szajką. Lekarstwa na epilepsję, białaczkę czy depresję. Wszystkie one kosztują w Hiszpanii nawet 4 razy mniej niż w Danii czy Wielkiej Brytanii. Jednak hurtownie nie mogą ich tam oficjalnie sprzedawać, bo na wywóz za granicę potrzebna jest zgoda Ministerstwa Zdrowia. Handlarze znaleźli inną drogę, tak zwany odwrócony łańcuch dystrybucji lekarstw. Proszki były sprzedawane hurtownią przez apteki, a potem wysyłane pocztą kurierską do innych krajów. Przepisy naruszyły obie strony, apteki za sprzedaż niedetaliczną, a hurtownie za skupowanie od nich leków. W procederze uczestniczyło 50 farmaceutów, którzy od każdej transakcji dostawali 10% jej wartości. Policja uważa, że do krajów Unii Europejskiej trafiły leki za co najmniej 3 miliony euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Profesor Norman Davies będzie miał polskie obywatelstwo. Brytyjski historyk akt nadania obywatelstwa otrzyma z rąk Bronisława Komorowskiego, poinformowała Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiego biura prasowego. Uroczystość nadania obywatelstwa polskiego profesorowi Normanowi Daviesowi odbędzie się 4 lipca przed południem o godzinie 10 w Belwederze. W twórczości Normana Daviesa Polska zajmuje szczególne miejsce. Profesor otrzymał już wcześniej Order Odrodzenia Polski, Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, a 2 lata temu został odznaczony Orderem Orła Białego. To był Serwis Trójki. Prognoza na dziś wyśmienita. Piątek słoneczny, nie powinno być deszczu, nie powinno być burz i temperatury od 23 stopni na północnym wschodzie, przez 25-6 w centrum, po 29 nawet lokalnie 30 na Dolnym Śląsku. Synoptyk Małgorzata Tomczuk dodaje, że weekend będzie już bardziej deszczowy i burzowy, ale upalny do 32 i 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Steht ein langer Mann und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise schwankt er hin und her. Und sein kleiner Teller. Ja, sein Kreio, Mama, wir kennen wszystko. Und wir müssen jetzt noch. A new room for two rooms. where every day's a holiday, because you're married to me. Not like a ballroom, a small room, a hall room, where I can smoke my pipe away with your wee head upon my knee. We will thrive on, keep alive on just nothing but kisses with Mr. and Mrs. on little blue chairs. You sew your trousseau and Robinson Crusoe is not so far from worldly cares as our blue room far away. Proszę niczego nie obawiać się, nie regulować ani nie wyłączać radioodbiorników. To tylko zwiastuny spektakli prezentowanych właśnie na Openerze. I goście tego wydania Trójki pod Księżycem przybyli z teatralnego namiotu na lotnisku Babie Doły, Gdynia Kosakowo. Tam od środy do soboty o 12:00 dwa teatry, Powszechny z Łodzi i Polski z Bydgoszczy, przedstawiają spektakl Maji Kleczewskiej Podróż zimowa Jelinek. Ten spektakl reprezentują dyrektor Łódzkiego Teatru pani Ewa Pilowska. Dzień dobry państwu. Dobry wieczór. Panie aktorki Karolina Adamczyk. Dobry wieczór. I Julia Wyszyńska. Dobry wieczór. Pani kierownik literacki, ojej, jak ja nie lubię tego określenia, Teatru Powszechnego w Łodzi, ale cudowna kobieta, pani Ania Dolińska, dochodzi do mikrofonu, bo jest nas troszkę więcej niż mikrofonów, oraz aktor, na razie jeden, pan Jakub Firewicz. Dobry wieczór. No to udało mi się. Wiem, że w sąsiedniej sali Młodego Bajrona, w którym właśnie znajdujemy się, to jest kawiarnia w Dworku Sierakowskich, w sąsiedniej sali jest jeszcze jeden aktor, pan Mateusz Łasowski, może do nas dołączy. Więc o 12:00 w namiocie możemy oglądać spektakl pod tytułem Podróż zimowa, a o 14:30 w drugiej części namiotu teatralnego, jest on ogromny, oglądamy jeden z najświeższych spektakli zakończonego sezonu, czyli Dziady w reżyserii Radosława Rychcika z Teatru Nowego w Poznaniu. I teraz reprezentanci tego przedstawienia, znacznie mniejsza grupa, to dwaj panowie. Dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu Piotr Kruszczyński. To właściwie powiem dobranoc w takim razie. Dobranoc. I reżyser pan Radosław Rychcik. Dzień dobry, ja powiem. Oho, dzień dobry. Panowie zrezygnowali z koncertu zespołu Pearl Jam. Proszę to docenić. Proszę państwa, wszystkie trzy teatry, łódzki, bydgoski oraz poznański, występują po raz pierwszy, dobrze pamiętam, na Openerze, tak? Tak. Dyrekcja tak, pamięta, aktorzy tak pamiętają. Mhm. Pierwsze pytanie jest wspólne. Jak państwo czują się w tym kontekście? Czyli to, co najbardziej popularne, spotyka się z tym, co uchodzi za najbardziej niszowe, też lubimy to określenie, środowiskowe, wyrwane ze środowiskowego, czyli teatralnego kontekstu. Bardzo proszę, zaczyna pani dyrektor Ewa Pilawska. Mam wrażenie, że przyjmując zaproszenie, za które dziękujemy, czujemy się wyróżnieni, mamy świadomość, grając w namiocie, w takich warunkach, że jest to misja teatru. Tak naprawdę przestrzeń misyjności zostaje znakomicie wypełniona, ponieważ połączono dwie fantastyczne tkanki, a mianowicie fantastyczne koncerty wybitnych muzyków, przyciągające tłumy, i teatr. Ważne, jak mówią organizatorzy, najwybitniejsze spektakle minionych dwóch sezonów. Celem tej misji jest propagowanie teatru tak naprawdę. Bo oczywiście my wiemy, że nigdy spektakl nie będzie doskonały w namiocie, w takiej formie, w jakiej gramy w teatrze. Bo oczywiście akustyka jest inna, bardzo uważnie przez ścianę dzieląc wspólny namiot z kolegami z teatru Nowego z Poznania stąpaliśmy, żeby nie odbierać sobie gdzieś tej energii i ciszy. Ale nie ma takiego skupienia, nie ma takiej ciszy. Tak więc mam wrażenie, że atmosfera jest fantastyczna. Organizacyjnie mistrzostwo. Bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo. Dyrektor Piotr Kruszczyński. No to jest europejski festiwal, europejskie wydarzenie i cieszę się, że nasze teatry też się w tej Europie znalazły. To jest oczywiście wielkie wyróżnienie z jednej strony, z drugiej strony olbrzymi problem logistyczny, tak jak pani dyrektor powiedziała, warunki dość specyficzne. No ale aktorzy są przeszczęśliwi. A to zapytajmy aktorów. Przeszczęśliwi, że mogą grać dla takich innych widzów. Pani Julia Wyszyńska. Tak, jest to rzeczywiście dla nas duże wyzwanie. Dla nas szczególne, dlatego że na dzisiejszy spektakl niestety zagraliśmy w niepełnym komplecie. O tym powiemy troszkę. Ale jeżeli chodzi o festiwal, to wczoraj byliśmy zupełnie zszokowani tym, co nas spotkało, ponieważ nagle okazało się, że warunki atmosferyczne zupełnie utrudniły nam granie w normalnych warunkach. Musieliśmy nagle skorzystać z pomocy mikroportów, do czego nie wszyscy byli przyzwyczajeni, no bo to trzeba się z tym jakoś oswoić mimo wszystko. Także i próby muzyczne na scenach koncertowych też utrudniały, ale po wczorajszym doświadczeniu mam wrażenie, że dzisiaj już dużą frajdę nam to sprawiało i jakby przyzwyczailiśmy się, że takie tutaj po prostu są zasady i nic takiego się nie dzieje, że za kulisami jest huk, że jakiś pan obok spada z drabiny, bo akurat montuje scenografię. Ale żyje. Żyje prawdopodobnie, tak. Ale doświadczenie faktycznie niezwykłe, naprawdę. Tylko może tak, na wszelki wypadek przypomnijmy, że jest już po północy, czyli jeżeli mówimy dzisiaj, to znaczy, że w piątek, czyli przedwczoraj były trudne warunki atmosferyczne. Deszcz bardzo. A deszcz padał i w związku z tym trzeba było uruchomić mikroporty, tak? To na tym polega? Tak, bo był straszny huk. A, bo tak, uderzały bo krople o brezent, tak? To znaczy, ja myślę, że to trochę dzieje się w wyobraźni aktora, bo siedząc na widowni, ja nie odczuwałam. Ja siedziałam w najgorszym miejscu, w rogu górnego sektora i na pewno pewne sekwencje były słabiej słyszalne, ale tak naprawdę was się uruchomiła. To jest taka energia, która się w aktorach uwalnia, kiedy są inne warunki i nie było to... Znaczy na pewno dzisiejszy spektakl był spokojniejszy, paradoksalnie, mimo zdarzeń... Wczorajszy, o których będziemy za chwilę opowiadać, ale był wyspokojony. No jest to wyzwanie, na pewno wielkie wyzwanie. Karolina Adamczyk. Przepraszam, tak. A propos tych warunków, no bo faktycznie kompletnie nasza podróż jest... Podróż zimowa. Tak, spektaklem bardzo kameralnym, nastawionym na skupienie, gdzie w ogóle jeżeli dochodzi coś z zewnątrz, to w ogóle nam to nigdy nie graliśmy w takich warunkach tego przedstawienia. I w ogóle zderzenie tej takiej komórki, tej naszej piwnicy, mówię tak w cudzysłowie. O której owo wiemy, tak, jeżeli państwo nie wiedzą, o jaką zderzenie piwnicy tej piwnicy z tym wszechświatem naokoło, totalnym hałasem, ogromnym jakimś wszechświatem, nagle okazało nam, dla nas było takim barbarzyństwem pierwszego dnia, kiedy to zagraliśmy. Nie byliśmy w ogóle załamani, że to jest okropne, że to w ogóle na pewno się nikomu nie podobało, że to nikt tego nie słuchał, że nikt tego nie lubił, nie polubił w ogóle i że już nikt na to nie przyjdzie. I musieliśmy się z tym też oswoić, bo to jest bardzo dziwne zdarzenie, naprawdę. Aczkolwiek, ale kiedy już sobie tak powiedzieliśmy, że no trudno, no jesteśmy pod namiotem, jesteśmy na openerze, no i już. No i dodatkowe zdarzenie, które jakby... O którym opowiem. które przyćmiło jakby problemy takie błahe, tak właśnie, takie problemy. No to otworzyło w nas po prostu jakąś taką, no... że luźno podeszliśmy już dzisiaj do tego, że mamy po prostu że mamy mikroporty, których nie mamy normalnie i że gramy to inaczej, jest inna przestrzeń, że nie obejmuje wszystkich widzów, no trudno. No trudno, no to jest opener. I tam check soundy są co 5 minut, no trudno. Dobrze, to teraz jeszcze męski punkt widzenia. Piotrze, wybacz, ale najpierw pan Jakub Firewicz, bo aktorów przepytujemy na tym etapie. Tak, a bo jakie pytanie było? Pytanie było. Ja się zasłuchałem w Karolinę bardzo, tak? To ja powiem, nie, dobra. Nie, ja myślę, że dodając o tych wszystkich utrudnieniach, mimo wszystko reakcja wczorajsza widowni też była zaskoczeniem dla nas, ponieważ jak się tak rzuciło okiem po widowni, to no, przekrój wiekowy był od 16 wzwyż. Ale nie tak bardzo wysoko. Nie tak bardzo wysoko. I oni, w sensie widownia, w dużym skupieniu nas wysłuchała i reakcja i w sensie owacje jakieś po spektaklu też były zaskakujące. Chyba jedne z lepszych. I myślę, że to nam dało też dzisiaj motor do, mimo tego wydarzenia, o którym powiemy. Dało nam to też jakiś fajny motor tak. do... Julia Wyszyńska? Bo coś to chciała powiedzieć. Ja tylko powiedzieć, że mimo tych braw myśmy i tak mieli poczucie, znaczy ja miałam, że jednak jesteśmy pomyłką na tym festiwalu, że to nie jest, że zaszło jakieś nieporozumienie, że zostaliśmy zaproszeni. Naprawdę. To będziemy jeszcze też o tym rozmawiać. Dlaczego ten spektakl? Proszę Państwa, mamy do drugiej sporo czasu. Tutaj dyrektor Kruszczyński ma jakąś ja tylko ważną chciałem powiedzieć, wiadomość. Że strasznie zazdroszczę tego suspensu, tego napięcia, które buduje teatr łódzko-bydgoski, tak mogę powiedzieć. Bo mają rzeczywiście niezwykłą historię w zanadrzu. I ja chciałem powiedzieć, że też mam taki wielki sekret, chciałem tutaj wyjawić. Tak, dobrze, tylko zapisz to może. Znaczy, zapisz. Chciałem powiedzieć, że Radosław Rychcik ma niezwykłą intuicję. A to już tak objawiasz ten sekret? Kobiecą? Bez suspensu? Tak objawię od razu. Czyli znaczy, suspensu. Aha, to nie, znaczy chciałem powiedzieć tylko tyle, że on przewidział, że będziemy grać na openerze, bo już na premierze wszyscy grali na mikroportach. Radek, dlaczego? Panie Radosławie, no właśnie, jak pan się przygotował, znaczy jak pan przenosił ten spektakl, mimo wszystko, że mówiąc poważnie, z tej halowej wersji, czy salowej, czy scenicznej pod namiot? Oczywiście wszystko się dzieje w głowach. Ja też bardzo dziękuję jakby aktorom z sąsiedniego spektaklu za to, że wytłumaczyli jakby na czym polegają te wszystkie lęki aktorskie. Zresztą pani dyrektor też to ładnie powiedziała. Wydaje mi się, że to jest ta absolutnie możliwość znajdowania się po drugiej stronie, czyli nie na scenie. Czyli rzeczywistość, w której się naprawdę słyszy i naprawdę się widzi. I niekoniecznie to się zgadza absolutnie z obawami czy też z potrzebami aktorskimi. Natomiast żeby wyprzedzać i badać te potrzeby, czasami potrzebny jest mikroport. Mikroport to jest po prostu partner i tego trzeba się nauczyć i być może tego powinniśmy się wszyscy nauczyć. Proszę Państwa, jeszcze zdradzimy, że jesteśmy, ja to powiedziałam, ale tak między zdaniami, że jesteśmy w kawiarni Młody Bajron. Ta kawiarnia mieści się w Dworku Sierakowskich, a Dworek Sierakowskich jest częścią, nie, jest własnością, można tak powiedzieć, Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Państwo się nie dziwią, że schroniłam się właśnie w Sopocie i że tutaj zaprosiłam gości, ale... To jak nas tutaj ugościł pan Patryk Dziczek, który jest właścicielem, no tak trzeba by powiedzieć, Młodego Bajrona, no to jest nie do opisania. Pyszne ciasto babci i takie No i herbata. Jest naprawdę tak domowo. No ja miałam takie poczucie przez moment, że jest Wigilia Bożego Narodzenia, bo są świece, takie przygaszone światła. No jest naprawdę wspaniale. Za moimi plecami prawdziwy pies kaflowy. No, a teraz pieśń ze spektaklu, który nie jest pokazywany na festiwalu, ale poszerza nasze spojrzenie na podróż zimową. Tytuł tego spektaklu to Cienie Eurydyka mówi. Śpiewa Kasia Nosowska. Fuga. Fuga Kasi Nosowskiej, słowa według Celana i Jelinek, muzyka Paweł Krawczyk, tak? Mhm. Pieśń z najnowszego spektaklu Maji Kleczewskiej, koprodukcji Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Przeglądy piosenki aktorskiej we Wrocławiu i Teatru Imga w Warszawie. Cienie Eurydyka mówi. Kiedy zaczniemy rozmawiać o tym spektaklu, to znaczy kiedy zaczniemy rozmawiać o podróży zimowej, to myślę, że będziemy też od czasu do czasu rzucać okiem w stronę Eurydyki, tak najkrócej mówiąc. Dziady z Teatru Nowego w Poznaniu oglądamy w skali 1:1. Podróż zimową od wczoraj Teatr Powszechny w Łodzi z Teatrem Polskim w Bydgoszczy prezentują w wersji nieco odmiennej czy odmienionej. I teraz bardzo proszę o wyjaśnienie, i to jest właśnie ten suspens, wypełnienie tego suspensu, o którym mówiłyśmy. Bardzo proszę, kto zacznie? Pani dyrektor? Ktoś podjął tę decyzję, żeby. No właśnie, co żeby? No tak, tak. Wczoraj bardzo nam przykro zachorował nasz kolega, pan Czachor, który ma infekcję poważną, jest w szpitalu, jest hospitalizowany i zapadła decyzja, znaczy właściwie spektakl został zawieszony, nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Pojawił się pomysł, taki myślę dość odważny, aby ktoś wszedł za pana Czachora i przeczytał jego fragmenty. I nie ukrywam, że od wczoraj przeżyliśmy, ja mam wrażenie, jakbyśmy tu byli kilka lat. Intensywność działań, emocji była nieprawdopodobna, po prostu biegunowa, kosmiczna, bo z jednej strony mamy ogromny szacunek i ja rozumiem lęki Maji Kleczewskiej, reżysera. To, o czym mówiła pani Karolina przed chwilą, o tym strachu, że przygotowujemy dziecko, ono jest w określonych warunkach, wszyscy dbamy sterylnie w teatrze, staramy się nie grać na dużej scenie, żeby nie zakłócać rytmu spektaklu, żeby podróż miała warunki optymalne, a tutaj z jednej strony namiot, warunki ekstremalne, ale ciekawe, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, absolutnie podpisuję się jedną i drugą ręką za tym, że teatr na Openerze to jest genialny pomysł. Chwała organizatorom. A z drugiej strony jeszcze nie mamy aktora. Ale no właśnie, teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie zadanie jest teatru? Właśnie ta misyjność. I tu mnie bardzo przekonali organizatorzy festiwalu, dyrektor Karolina Ochab, która powiedziała, że to jest podobna sytuacja, kiedy Teatr Nowy miał niedawno w podróży podobny przypadek, pani Stanisława Celińska nie mogła wystąpić i Krzysztof Warlikowski przeczytał za nią. Ja sama na naszym festiwalu wielokrotnie, co było wydarzeniem bezprecedensowym, tak. Występ Krzysztofa, tak. Warlikowskiego. No tak, ale jeżeli mamy przed sobą kilkaset osób, które chcą te spektakle obejrzeć, i jeśli widzimy, że warunki są dość szczególne, zawodowe, profesjonalne, ale mikroporty dochodzą, pewne złamanie przestrzeni, tej sterylności właśnie. Podjęliśmy taką próbę i tu muszę przyznać, że oczywiście, jak powiedziałam, lęki reżysera zasadne i które bardzo szanuję, bo to jest zawsze, to jest decyzja w opozycji, w głębokiej niezgodzie. A z drugiej strony ogromny ukłon w stronę publiczności. Ale ja może też jestem trochę zahartowana poprzez nasz festiwal, Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Pamiętam, przed kilku laty Anioły w Ameryce mieliśmy, pamięta pani, tak? Zaplanowane, wszystko zorganizowane. I okazało się, że plan filmowy, film, w którym brała udział Magdalena Popławska, tak, przedłużył się, bo jakiś obiekt, coś tam, Szwedzi w każdym razie zmienili. I to niestety była, bo to była produkcja szwedzka, zdaje się, położyło się cieniem na naszym festiwalu. Dwa spektakle Aniołów zaplanowane, przygotowane, miały być odwołane. Krzysztof Warlikowski i ja wykonaliśmy jakąś mega pracę. Pani Popławska przyleciała na 24 godziny. Zagraliśmy jeden spektakl, nie dla 300 osób pierwotnie, tylko dla 700. Graliśmy chyba od 23, skończyliśmy nad ranem i ona od razu wsiadła do samolotu, gdzie zorganizowaliśmy jej loty z przesiadkami, bo to był plan zdjęciowy. I ona, wykorzystaliśmy jej jeden dzień wolny w niedzielę, kiedy mogła sobą dysponować. Producent powiedział, że nie podpisze zgody, nie miała ubezpieczenia. Wykonaliśmy jakąś mega pracę. Ja pamiętam ten czas przyklejonego ucha do komórki i ogromna determinacja Krzysztofa Warlikowskiego, który mówił, ale publiczność jest absolutnie w takiej sytuacji najważniejsza. Ona jest naszym partnerem i my zawsze musimy podjąć decyzję, która jest w zgodzie z artystami, ale ze świadomością miejsca, w którym gramy. I tutaj bardzo pięknie cały zespół do tego podszedł. Wielki szacunek i ukłon w stronę aktorów, bo oni jednak wyszli. To fajnie jest opowiadać i mówić, słuchajcie, podejmijcie. Są fantastyczni. Naprawdę zawodostwo. Zresztą pani widziała ten spektakl. Ja mam wrażenie, że wybrzmiał niezwykle interesująco. Z taką świadomością, że jednak no, to jest też ukłon w stronę tego chorego kolegi Michała Czachora. Oczywiście. Że my to robimy w jakimś stopniu, ja to tak odczytałam, no dla ciebie. Absolutnie, no, ma pani rację. Chcemy, żebyś do nas wrócił już niedługo, a teraz no, zastąpimy cię. Absolutnie. Tak jak potrafimy. Ale tutaj wspominany był Krzysztof Warlikowski. Państwo, którzy nas słuchają, mogą nie wiedzieć, że teatr Krzysztofa Warlikowskiego, czyli teatr, nowy teatr z Warszawy, został obsadzony w roli kuratorów tego programu teatralnego na Openerze. I wspomniana pani dyrektor tego teatru, Karolina Ochap, rozumiem, ona podjęła taką decyzję, że jednak państwo spróbują zagrać, tak? Tak, ale ta decyzja była wspólnie. Zapytajmy może aktorów, tak, prawda? Tak, państwa, tak, którzy zdecydowali się. Pan Mateusz Łasowski do nas dotarł. Ja tylko pragnę, dobry wieczór, przypomnieć, że jak Maja Kleczewska, kiedy Maja Kleczewska była gościem w Trójce i rozmawialiśmy o cieniach Eurydyka, mówi o cienie Eurydyka, moich należy odmieniać, nazwała aktorów Teatru Bydgoskiego, Teatru Polskiego w Bydgoszczy, komandosami. To są moi komandosi. No właśnie, komandosi się spisali chyba na piątkę tym razem, znowu. To co, opowiecie, co odczuwaliście wtedy, kiedy decyzja zapadła? Proszę, zaczyna Karolina Adamczyk. Oj, tak, tak. Proszę bardzo, bliżej mikrofonu. Nie wiem, co powiedzieć, bo to taka sytuacja ekstremalna. No właśnie. Nie, no, bo przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jakby no, państwo nie zobaczyli, nasi widzowie wczoraj, znaczy, tak? Tak, wczoraj. Tak, wczoraj. Spektaklu, który wyreżyserowała Majka, tylko jakby wersję taką emergency. No właśnie. Po prostu podzieliliśmy się tymi tekstami, które mówił Michał i absolutnie nie próbowaliśmy jakby go naśladować, czy tam zastąpić, tylko oddać klimat jakby całego przedstawienia i tego również, co on tam, jakie on ma zadanie. No ale też zrobiliśmy to, głównie to z powodu widza i tego, że ze względu na to, że gramy na Openerze, że to nie jest też festiwal teatralny, że to jest festiwal, który inny ma zupełnie charakter, inny wymiar i jesteśmy też jakby w innym charakterze, tak, że jesteśmy po to, żeby się, no co, no połączyć środowiska. Oczywiście, i tak. Teatru właśnie. Ale tutaj mówiąc o tym innym charakterze, należy raz jeszcze podkreślić godzinę, o której państwo grają ten spektakl, który powinien być o północy grany, prawda? No to na Openerze nie może być grany o północy, w tej chwili co najmniej 3 sceny. Znaczy moglibyśmy spróbować. No nie sądzę, by to się udało. Na tej godzinie grają gwiazdy na Openerze. Nie, ale państwo są też gwiazdami, tylko że no niestety troszkę ciszej jednak brzmi głos aktora, nawet wzmocniony, niż basy i tak dalej. Dobrze, ktoś jeszcze chciałby o tej sytuacji specyficznej? Tak, Julia Myszyńska. 10:12 nie wiedzieliśmy, czy będziemy grać, czy nie, ponieważ cały czas dostawaliśmy sprzeczne informacje. Jedna taka, że mamy być w gotowości ubrani w kostiumach, druga, że nie, absolutnie odwołany spektakl. A jednocześnie musieliśmy taką podjąć decyzję, która nie za bardzo jakby chyba do nas należy, żeby tutaj przereżyserować spektakl, ale no zrobiliśmy to, bo tak trzeba było i wydawało nam się, że damy radę i zresztą tak czułam, że jak już zbliżała się godzina zagrania tego spektaklu, to byłaby jakaś wielka przykrość, gdyby nam powiedziano, że jednak rzeczywiście nie, odwołujemy, bo to nie ma sensu. jednak zadanie Michała jest zbyt duże, żeby próbować je w jakikolwiek sposób zastąpić, to znaczy jego. I wydaje mi się, że byliśmy już tak sprężeni i gotowi do tej, mimo wszystko, odważę się to powiedzieć, przygody, bo to jednak była dzisiaj przygoda. Wczoraj? Wczoraj, tak. A dzisiaj będzie? No właśnie, zapytam. Ja bym chciał tylko... Zagrają państwo? Tak? Troszeczkę. Zagramy, ale bez pana Michała. Niestety do niedzieli nie opuści szpitala. Chciałbym się wtrącić, bo ja bym bardzo chciał podziękować. Jakub Firewicz. Ja bym chciał podziękować wszystkim, bo się wszyscy włączyli w tą sprawę jakby nagłego wykonania spektaklu. Mówię tutaj o chłopakach technicznych, którzy byli w gotowości. Dodatkowych mikrofonów, o zespole Nowego Teatru, który nam na prędce gdzieś na tym polu namiotowym wykombinował ksero, żeby szybko pokserować egzemplarz inspicjencki, więc jakby... Bo czytane było z tego właśnie egzemplarza. Tak, tak. Może powiedzmy, kto czytał, tak? No na przykład Karolina Adamczyk przejęła ostatni monolog finałowy Michała Czachora. To jeszcze czytałam. Ale też, że tak powiem, no przejęłaś... A na początku kto? Piotr Stramowski. Dobrze. Michał Jarmicki. Tak. I przepraszam? Michał Jarmicki w scenie z Julką. Monolog czytał Chopina. Tak. Teraz pan Radosław Rychcik w sprawie. W sprawie zagrania bez aktora. No, w zasadzie chciałem tylko i wyłącznie dodać, że to wspaniale, że się gra, a że się nie podejmuje decyzji, że się nie gra. Bo uważam, że granie to jest absolutnie wszystko, co można zrobić w każdej sytuacji. Po prostu trzeba grać. I uważam, że szczególnie w świetle ostatnich wypadków, kiedy lepiej nie grać, żeby grać, to w zasadzie to granie jest zupełnie heroiczne. Tak jest. My w Poznaniu wiemy o tym dobrze, że lepiej grać. Tak. Natomiast ja chciałem powiedzieć, Radku, jeśli mogę, tak? Że u nas również brakowało dzisiaj jednego aktora. No proszę. I chciałem powiedzieć, że w spektaklu, to Radkowi nie wypada o tym mówić, który został uznany jako jeden z 25 najważniejszych spektakli 25-lecia Wolnej Polski, czyli w spektaklu Dziady w reżyserii Radosława Rychcika, nie mogliśmy dzisiaj poprosić jednego aktora o to, żeby powiedział wielką improwizację, ponieważ ten aktor nazywa się Gustaw Holoubek i na premierze tę wielką improwizację mówił z nagrania. I wszystkie recenzje dotyczą właśnie tego spektaklu. To taki mój wspaniały, wielki profesor, z którym miałem przyjemność mieć zajęcia na reżyserii w Warszawie i wielki autorytet. No i nagle okazało się, że po premierze. Że no nie możemy słuchać jego głosu. Powszechna opinia bardzo różnych pokoleń ludzi związanych z polskim teatrem, bardzo ważnych osób, jest taka, że jest to hołd oddany Gustawowi Holoubkowi, żeby w bardzo współczesnej interpretacji Dziadów wielką improwizację mówił właśnie on. Przepraszam, ale że się wstrąpię. Przepraszam. Karolina Adamczyk. Bo ja dzisiaj widziałam to pierwszy raz i tylko, że nie mieści głosy, że on nie może, jakby nie możecie puszczać tego nagrania? Czy to znaczy, konfliktowe? To mogą państwo, ale możemy to, ale to jest inny aktor. Natomiast oryginalny monolog z filmu Lawa, pomimo zgody producenta filmu na użycie tego monologu, został zablokowany przez spadkobierczynię. Aha, bo on jest tam podrasowany, ten monolog. Tak, ktoś inny mówi. Taką decyzję podjął reżyser. To jest inny głos. I jest nam z tego powodu no, trochę przykro, nie ukrywam. Prawda, Radku? Ale kto to mówi? Aktor. To jest anonimowy aktor, który prosi o zachowanie anonimowości. Aha. Ja mistrz. Ja mistrz, wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach, jak na szklannych harmoniki kręgach. gwiazdy moim duchem. Milion tonów płynie, w tonu w milionie. Każdy ton ja dobyłem. Wiem o każdym tonie. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że panie profesorze, no, wolimy tę interpretację i bardzo byśmy chcieli, żeby to właśnie ona brzmiała w spektaklu Radosława Rychcika. Ale Karolina nie zorientowała się. Nie zorientowałam się. No i to chyba tak ma być. No, jeżeli nie może być inaczej, no to niech tak będzie, tak? No, ale w ramach suspensu powiem, że na pierwszym roku reżyserii poprosiłem bezczelnie zupełnie pana profesora o to, żeby nagrał monolog do mojego egzaminu. To był monolog do Demiseta, do Fantazja chyba. Pan profesor powiedział, że oczywiście nagra. Nagrał. Ja mówię, bardzo dziękuję. W takiej małej kabince akustycznej w warszawskiej szkole teatralnej podziękowałem, a on mówi, no może posłuchajmy, czy dobrze. Ja mówię, oczywiście, posłuchaliśmy. Profesor mówi, chyba dobrze. Ja mówię, to co, to mogę puścić w spektaklu? A on mówi, tak, w pana teatrze może pan puszczać moje monologi. No i nagle się okazało, że niekoniecznie. Proszę państwa, dziady naszego gościa Radosława Rychcika to laureat Grand Prix 39. opolskich konfrontacji, klasyka polska w Opolu. Tak? Gratulujemy, bo nie mieliśmy okazji. Bardzo dziękuję. Lekko zaskoczony. I to zarazem najbardziej bodaj oryginalna w historii realizacji romantycznego dramatu Mickiewicza inscenizacja. Tak najkrócej mówiąc, teraz panowie uzupełnią, mam nadzieję, wyjęte to dziady z narodowego kontekstu, historycznego kontekstu i z litewsko-ludowego anturażu. Bo, panie Radku i panie dyrektorze, przechodzimy teraz na moment do dziadów. No bo tak wypada, właściwie te tytuły, które ukazały się w recenzjach, mówią same za siebie, to znaczy dziady, Merlin, Joker, dziady, których świat nie widział, dziady pierwsze w takiej formie, to są w zasadzie zachwycające tytuły, a szczególnie w momencie, kiedy Mickiewicz absolutnie jest zestawiany z Marilyn Monroe, z Johnem Lennonem i to się pojawia w nagłówkach. Właściwie nic bardziej wymarzonego nie można sobie było wyobrazić. I to się udało i bardzo się z tego cieszymy. To była krótka odpowiedź, ale bardzo prosimy, by jeszcze rozwinął myśl dyrektor Piotr Kruszczyński, gdyż wie, co się dzieje w jego teatrze. W tej chwili nie wiem, bo mnie tam nie ma. Rządzi główna księgowa. Generalnie. Pozdrawiam serdecznie, pani Beato. Ale chciałem powiedzieć tylko tyle, że Radek przyszedł z tak gotowym pomysłem, nagle, taki rozpromieniony byłeś, jak nie ty zupełnie. I powiedział, że no wie, jak przywrócić dziady. Ja mówię, komu? On mówi, Europie. No i... I okazało światu, się, że... Nie Europie, światu. No światu może tak, ale okazało się, że to wszystko ma tak bardzo poukładane, no, że w wyniku jego wizji ogłosiliśmy ten szalony casting na ciemnoskórych obywateli Poznania, którzy przyszli do nas i grają w tym spektaklu. I że to jest zupełnie inna opowieść o wolności, ale okazuje się, że bardzo dobrze zrozumiała dzisiaj. I taka, no powiedziałbym, podchwytywana, no, ta pieśń przechodzi z ust do ust i na widowni jest odbierana z niezwykłym entuzjazmem. No powiedział mi, krótko mówiąc, że po prostu my, Polacy, to mają być ci czarni w Stanach, a ci Rosjanie, ci źli, no to mają być ci biali w Stanach, ci tacy, co ich znamy jako plantatorów, tak? Wcale tak nie powiedziałem. Aha, przepraszam. To, ale to ja już mam tyle lat, że nie pamiętam. Słuchamy w takim razie, jaka prawda jest. Absolutnie, absolutnie to jest do zrozumienia, to znaczy to jest tym upiornym dowcipem, że niestety, że tak powiem, musimy na tę chwilę utożsamić się z Indianami i z czarnymi. Musimy, że tak powiem, Mickiewicza w taki sposób być może wypowiadać, czy przeżywać, czy słuchać. I to wydaje mi się odkryciem. I wiele, wiele rzeczy w tym momencie, nawet w tym roku, układa się w sposób no wielce zaskakujący. Możemy jakby w zasadzie puścić wodze fantazji i absolutnie myśleć, że to zaczęło się właśnie od premiery Dziadów. Ale jak cię zapytałem, kim będzie pani Rolisonowa, to powiedziałeś, że oczywiście Murzynką. No tak, ale znaczy po prostu nawet wydarzenia na Mundialu po prostu opowiadają o tym, co w zasadzie wydarzyło się w naszych Dziadach. To znaczy potrzeba było kogoś innego, to znaczy no kogoś innego niż przyzwyczailiśmy się o nim mówić, to znaczy w naszej przestrzeni geograficznej nie pojawił się, znaczy pojawiły się takie właśnie osoby, znaczy po prostu brakowało nam innego koloru. No, będziemy jeszcze kontynuowali naszą rozmowę, to teraz proponuję, byśmy posłuchali muzyki. Muzycznie Dziady z Nowego w Poznaniu są również zaskakujące, jak cała koncepcja. Bardzo proszę o to z jednej z najnowszych płyt polskich, bo ukazała się ona 23 czerwca. TNBC. A co oznacza ten skrótowiec, to wyjaśnimy już niebawem. Scream Obiecywałam, że wytłumaczymy się ze skrótowca TNBC? BC, tak? Radek Rychcik? TNBC po prostu znaczy The Natural Born Chillers. No oczywiście. Dokładnie tak. Czyli zespół, który poznałam kilka lat temu, właściwie 4-5 lat temu, na koncercie zresztą, który się odbywał w takim klubie gejowskim Kokon w Krakowie. Zobaczyłam ich, jak grają, zobaczyłam, jak po prostu no, są świetni. Ironiczne, że akurat wtedy umarł Michael Jackson i wszyscy tam obecni oczywiście pragnęli tylko jego muzyki. I to są panowie Lisowie? Tak, trzon zespołu to oczywiście Piotr Lis, Michał Lis i Bartosz Ignor i Maciek Matysiak. I muzyka panów Lisów jest taką oryginalną tkanką muzyczną dziadów? To znaczy tak, absolutnie wszystkie rzeczy tam stworzone są ich aranżacjami. Oczywiście ta muzyka jest tak, ta muzyka do dziadów jest stworzona absolutnie przez nich. Aczkolwiek są cytowane utwory z światowej anglojęzycznej klasyki muzycznej, czyli oczywiście John Lennon. No, nie tylko, bo Happy Birthday to You. Mr. President, oczywiście, czyli to, mówiliśmy, że Marilyn Monroe pojawia się w tych amerykańskich dziadach. Piotr Kruszyński? A powiedziałeś, że to było w klubie Kokon w Krakowie, tak? Kokon. Bo tak brzmi podobnie do takiego klubu, który jest taki, no, nie chcielibyśmy w nim być, ale Kokon. Kokon. Dobrze, no objaśniliśmy. Proszę Państwa, oba spektakle są nasycone muzyką. Mówimy o podróży zimowej i o dziadach. No i myślę, że to je łączy. No właśnie, muzyka w podróży zimowej. Kto? Pani Julia Wyszyńska czy pani Karolina Adamczyk? U nas jest autorka Joanna Halszka-Sokołowska. To do mikrofon bardzo proszę dla pani Karoliny. Joanna Halszka-Sokołowska. Nie, ja nie twierdzę, że pani napisała muzykę, tylko która z pani opowie. A, no to właśnie opowiadam. No to dobrze. To słuchamy. No w zasadzie to tyle z odpowiedzi, ponieważ autorką jest... I Schubert. O właśnie, tego się domagałam. No to żeby znów Państwa troszkę nie mamić hasłami, podróż zimowa, na wszelki wypadek przypominamy, że to jest dzieło, pierwotnie dzieło Schuberta, napisane do słów. Właśnie nie wiem, jak to było, słowa były, najpierw była muzyka Schuberta, nie, Schubert napisał muzykę do słów Müllera, tak? No jest to cykl bardzo smutnych pieśni. Na początku było słowo. Piotr Kruszczyński tutaj troszkę żartuje, mówimy teraz o bardzo poważnej sprawie, o muzyce poważnej, która zainspirowała Jelinek do napisania Podróży Zimowej. Jest ta te pieśni opowiadają o jakiejś potwornej samotności, wyobcowaniu człowieka. No i teraz już zaczynamy naprawdę poważnie rozmawiać o tych dwóch spektaklach. Podróż zimowa. Co miałyśmy na myśli, co mieliśmy na myśli, mówiąc o piwnicach. Teraz już Karolina Adamczyk. No proszę się nie wstydzić. Ja wiem, że temat jest trudny. To jest trudny temat, jeszcze taka godzina. No właśnie, to jest godzina wyłączna. Wyłącznie ta godzina, o której należy mówić o tym. Piwnicach będziemy mówić. Karolina Adamczyk. Sama autorka tekstu, czyli nasza noblistka ulubiona, zainspirowana, znaczy ona się, tak jak pani powiedziała, ona się inspirowała tekstem Winter Rise. Tak. Który przetworzyła na swój własny... Znaczy nie tekstem, utworem, dziełem Winter Rise, Schuberta i Müllera. Müllera głównie, znaczy chodzi o tekst. Znaczy ona jakby przetworzyła te pieśni literacko na swój sposób, przez swój punkt widzenia, przez swoją wrażliwość, przez to, co ją denerwuje, przez to, czego nie lubi, nie... No tekst jest bardzo piękny, bardzo literacki, no i głównie jest tam o austriackich piwnicach, no, Fritzlu. Nie wiem, że o tym trudno ona jest mówić kampusz, poważnie, no tak. No i taka to piwnica austriacka. Znaczy, przepraszam, powiedziałam, rozumiem, bo trudno jest o tym mówić poważnie. O tym należy mówić tak poważnie, że my właściwie jesteśmy tacy lekko rozbrojeni tym, jakby, nie, uzbrojeni tą powagą i próbujemy to śmiechem oswoić. Pani dyrektor Ewa Pilowska. Tak, ja mam wrażenie, że ten spektakl jest niezwykle uniwersalny, bo oczywiście Austriacy są gdzieś używani hasłowo, ale to problem pokolenia, to problem ludzkości. Zamiatania pod dywan, udawania, zakłamywania rzeczywistości, ogromnej hipokryzji. I ja mam poczucie, że to, że gramy to właśnie tutaj, w takiej przestrzeni, to jest fenomenalne w zderzeniu z tym światem, który się dzieje obok tych wielkich, wspaniałych koncertów, pewnej zabawy, która to towarzyszy. Jest to jakaś wyjątkowa lekcja teatru, wyjątkowego teatru. Z mojego przekonania, w moim przekonaniu powstał jeden z ważniejszych spektakli Maji Kleczewskiej. Taki esencjonalny i niemal doskonały. I ja bardzo lubię, jak go gramy w Łodzi i dopominamy się, ponieważ jesteśmy dwoma zespołami, dwoma teatrami. Od września w ogóle będzie trudniej, bo Paweł Łysak został dyrektorem Teatru Powszechnego w Warszawie i będzie część aktorów bydgoskich, część warszawskich i łódzka grupa. Ale dwa teatry powszechne mogą ze sobą współpracować.